राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2061 तदनुसार 3 जून 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। एक साधक ने प्रश्न किया है कि मैं आज भूरी बाई की एक पुस्तक में बात पढ़ी कि जो भगवान को जान लेता है कि उससे भी अधिक है जो भगवान के पर विश्वास रखकर भजन करता है। उनके शंका है कि हम तो विश्वास पूर्वक भजन करने का फल भगवान को जानना ये मेरे समझ में था। धन्यवाद। स्वतः होता है भगवान पर प्रेम और ये कुछ क्रिया होती है, ये फर्क है। साधक के भजन में कुछ क्रिया होती है और साध्य होने पर भगवान में जो स्वतः प्रेम होता है उसमें क्रिया नहीं होती, स्वतः प्रेम होता है, ये फर्क है। दोनों बात है, क्रिया मतलब प्रश्न होते बोलो आप लोगों को प्रश्न उठ बोलो। एक तो भजन करना पड़ता है, एक भजन होता है। जैसे भगवान को तो याद करते हैं, संसार याद आता है, फर्क नहीं। ऐसे जब भजन करते हैं उसे भगवान का प्रेम होगा, ये बात ठीक है। और भजन जानने के बाद भजन होता है, वो भजन सतह स्वाभाविक होता। जैसे श्वास लेने में कोई परिश्रम नहीं होता, आंख में से खोलने में परिश्रम नहीं होता, होता आप ही होता। एक तो भगवान को पहले जानता है फिर बाद में भगवान के विश्वास करके भजन करता है, और एक साधक पहले भगवान के ऊपर विश्वास रखकर भजन करता है फिर उनको जानता है, तो दोनों में श्रेष्ठ कौन सा साधक है? श्रेष्ठ आप सावधान हो। जैसे संसार याद आती है तो ये असली है, और भगवान को याद करते है नकली है। करने में हमारा उद्योग मुख्य होता है, होने में कृपा मुख्य होती है। कृपा मुख्य होती है, कृपा कृपा। इस वास्ते सिद्ध होते उनको भजन करना नहीं पड़ता, भजन होता है। सब स्वाभाविक पी लगा पी लगा। आंख मीटते हुए क्या परिचय होता है, श्वास लेते हुए क्या परिचय होता है, स्वाभाविक। फिर पूछो, दोनों बात ठीक है। आप समझते हैं कि भगवान के चिंतन करने से भजन होगा, ये भी ठीक है, और भजन परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद होता है, वो आपसा होगा, वो साध्य भक्ति है, ये साधन भक्ति है, ये नौ ये प्रेम रचना भक्ति है, वो साध्य भक्ति है। भक्तिया संजातया भक्तिया विद्युत भक्तिया संजातया भक्तिया, भक्ति से भक्ति पैदा होती है, जो भक्ति साधन भक्ति है उसे साध्य भक्ति पैदा होती है। साध्य भक्ति बाद में कुछ नहीं करना, भरना स्वाभाविक होता है, साधक से भी होता है, साधक के भगवान बदेंगे लोगों ने अच्छी ऊंची स्थिति होने पर साधक के प्रेम आता है, भगवान मीठे लगते हैं, भगवान अच्छे लगते हैं, भगवान प्यारे लगते हैं, इस बात याद आती है। जैसे तीस लगने पर प्यास लगती है तो जल का भजन करना नहीं पड़ता, भजन याद आती है। भूख लगने पर जैसे भूख लगती है तो चेष्टा नहीं करता, भूख याद आती है आती है। ऐसे दो बातें, एक में क्रिया है, एक क्रिया नहीं है। प्रश्न यह है कि जानने के बाद में विश्वास करना क्या आवश्यकता है? विश्वास करने का उसने देखो भगवत गीता में भक्ति मानस में प्रिय भक्ति मानस में प्रिय शब्द है, पांचवा है भक्त अतिव में प्रिय, ये साधक लिया हे तू धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं परिपाषते शब्दधाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। ये अतीव प्रिय कौन है? ये साधक है, ये पहले भक्त सिद्ध है। साधक पैदा होता है, छोटा बच्चा माँ को प्यारा लगता है ज्यादा, बड़ा बेटा बेटा तो बेटा ही है अच्छा लगता ही है, परंतु छोटा बेटा प्यारा ज्यादा लगता। दूसरी बात है कैसे जो भक्त हो तो भगवान ने फल दे दिया है, तो फल दिए ही नहीं भगवान करता है, भगवान श्रेष्ठ है क्या? भगवान उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पे तो मा तो बंधु प्रभु नाही। उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पे तो मा तो बंधु प्रभु नाही। प्यारे लगते हैं, याद आती है। माँ को बढ़ गया बालक को माँ, बालक को माँ, माँ को बालक याद आते आता। छोटे पीछे बड़ा होने पर भी माँ तो माँ ही है, परंतु वो बात नहीं है। प्रेम से भगवान में लग जाओ, आप से आप। एक कथा मैंने सुनी है चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, तो एक ने शिकायत करी कि हमारा ये साधक है जो टट्टी बैठे राम राम राम राम का नाम लेता है, टट्टी बैठे तो टट्टी बैठे नीलन देंगे, तो दूसरे दिन टट्टी बैठे दीप पकड़े, आज दीप बड़े बड़े आपके नहीं करना, हमें दीप से पकड़ती थी हमें तो पकड़ो तो तेरे छोटे अब सारा बड़े हुए आओ मुझे बोले इसने सती बदल रहा पूरे बस आप साफ होता है, आप साफ भगवान बहुत प्यारे लगते हमारा श्याम समय तो जगह में कोई है, गुरु पितुर मातु और क्या बताओ, गुरु बता दिया माता बता दिया, हमारा राम समय तुम्हें गुरु पितुर मातु बंधु प्रभु तो भगवान कहने लगते हैं। कथा मिली थी गंगा जी का चंद्र देता है भगवान ही चंद्र देते, भगवान से संबंध हो जाए वो सबसे श्रेष्ठ भगवान, मूल में ईश्वर अंश जी योजना से ईश्वर शासन से माँ है उसको बेटा याद करते याद आता है। तो माँ का ही टुकड़ा है। ऐसे इस वंश जीव अविनाशी चेतन अमर और सहसी पांच बातें। इस वंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहस कहना नहीं, अंत में सत्ता ही अपने नहीं आती, अपनी सत्ता ही में भगवान ही आ जाते। भगवान भगवान नहीं मिल जाता है, बस सत्ता एक ही रहती, सत्ता एक ही रहती है। और बोलो, भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ हे मेरे नाथ मेरे नाथ मेरे नाथ मेरे नाथ मेरे नाथ मेरे नाथ नाथ में मेरे नाथ सूरदास जी महाराज है और तुलसीदास जी महाराज है, इनकी कविता विलक्षण है। क्यों कहे, इनका भगवान के साथ संबंध है, इस बात से कविता विलक्षण है। रामचंद्र का है, रामचंद्र का कैसे मंडी केशव, तो कैसे कुछ कविता कविता मेरी बढ़िया है कि वो सिंह वो तो बेबी बनी है, वो कभी कभी कभी कविता नहीं है, कविता मेरी बढ़िया। ये बात है मेरी बात है। जैसे स्मृति कोई वचन कहे ऐसे गोस्वामी मारे चुप चुप ही कह दो तो चुप हो जाए, हरेगी तुम्हें से वो शक्ति नहीं है। जो गोस्वामी जी छुपाई में है वो स्वभाव सूरदास जी पदा में बहुत मिले आन लो भिखारी संतों की वाणी में सुतरा, उनकी वाणी में सुतरा वाणी का पाठ करना मुझे बोल देते ठोस शक्ति है। आपका कहीं वो याद होगा राधे श्याम की रामायण घर घर होती थी, गलियां में होती थी, अब ना मिली रामायण आज भी मिली, आज भी मिली याद है वो घर घर ऐसे सुंदर कविता वो बबू आएगा अब जानते ही नहीं। मैं घोष रहा हूँ कि महाराज जी कविता करती है बहुत पुराना है, संबंध 1600 करो कथा हरे पर दर्शी सा 2000 से ऊपर हो गया 1600। संतों की वाणी में भगवान आते हैं, भगवान पर वो परम विश्राम झासी कृपा लवलेश मति मंद तुलसी दास हो पायो परम विश्राम। ये परम विश्राम पा गया